leszel, amit gondolsz, úgy sem kell ezt többé már. Engem nem fogsz hülyének nézni, tudom, hogy nálad jobb is vár. Leszel, amit gondolsz, úgy sem kell ezt többé már. Engem nem fogsz hülyének nézni, tudom, hogy nálad jobb is vár. Tudom, hogy is én maradok már a lökött paraszt, de hiába itt is mindig a hátam mögött maradsz. Szép volt, de egyedül meg sokkal jobban mutatok. Ha búráz van a nyakamban, ne csodálkozz, ha ugatok. Most tényleg basszett, hogy miattad, de masszom, akkor ébredj. Bárcsak ne kellett volna a kardomatom, érted? Király lányként jöttél, de a mostohává lettél. Kérdezhetném most tovább, hogy most hová lehetnék. Hagy békén, ne játszunk olyan durván. Megértem én is törölném a dátumot, ha tudnád, de a múltunk nem válik már. Kötél, ha szapulod, imába foglalom, nem leszek többé a papucsom. Neked az sem jó, hogy a szívem adtam neked. Egyszer bár csak megélhetném, hogy ez másképp is lehet, de addig leszel, amit gondolsz, úgysem kell ez többé már. Engem nem fogsz hülyének nézni, tudom, hogy nálad jobb is vár. Leszel, amit gondolsz, úgysem kell ez többé már. Engem nem fogsz hülyének nézni, tudom, hogy nálad jobb is vár. Gondolkodtam, hogy töltöttem, jába többé nem lehetek. A szemedbe hazudok, a hátad mögött felnevetek. Nem érdemelsz más, neked csak egy szolga voltam. Te csak parancsoltál, mehettem a boltba nyomban. Nem utálok, de a hátam közepe a jó hely neked. Csak annyit remélek, az anyósom is ott lesz veled. Eleinte elhittem, minden rendben, boldogságban. Egyik nap a postás, másik nap az orvos láttam. Úgy tudásképp, majd ezt kapod ajándékban. Leszek első másnál, nem hiányzik a szamár létra. Nem leszek már papucs, aki mindent helyesel. Letiltanak mindenhonnan, jobb, ha nem is keresel. Ó, neked az sem jó, hogy a szívem adtam neked. Egyszer bár csak megélhetném, hogy ez másképp is lehet, de addig leszel, amit gondolsz, úgysem kell ez többé már. Engem nem fogsz hülyének nézni, tudom, hogy nálad jobb is vár. Leszel, amit gondolsz, úgysem kell ez többé már. Engem nem fogsz hülyének nézni, tudom, hogy nálad jobb is vár. Nem volt hűség vitákra, megírtad egy privátba. Hivatkoztál kiányra, hogy nem férünk egy világba. Magyarázat ért kiállva, kiálltam, de mint hiába rád. Bocsít az idő után, azt hiszem, még ennyi állna minden. Rájöttem a szabadság, a kiváltság. Hidetted a szűröm, mimi, ez aztán a királyság. Egyedül az ágyad gyűröm, vigyorgok a helyedre. Gondtalan az életem, így gondolod rá felette. Most megadva itt vagy erőszt, nincsen, ami rávehetne. Hogy visszamenjek hozzá, a jó kedvem is rámehet. Előrültél, elincsen, édesem, ezt elhittem. Sors kezem, elhittem, az én kezem meg elhittem. Ó, neked az sem jó, hogy a szívem adtam neked. Egyszer bár csak megélhetném, hogy ez másképp is lehet, de addig leszel, amit gondolsz, úgysem kell ez többé már. Engem nem fogsz hülyének nézni, tudom, hogy nálad jobb is vár. Leszel, amit gondolsz, úgysem kell ez többé már. Engem nem fogsz hülyének nézni, tudom, hogy nálad jobb is vár.